Cadou. Dacă iei un creion acum, poți să scrii cu el un viitor. Un viitor mai bun pentru copiii din mediile defavorizate, care merită șanse egale la educație. În perioada 20 august-2 septembrie, pentru fiecare produs pe care îl cumperi din oferta Din nou la școală, Lidl donează un leu programului Teach for Romania. Intră azi să vezi oferta completă pe Lidl.ro. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Două protocoale încheiate între Parchetul General și SRI au ajuns în spațiul public. Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 4 septembrie. Se va discuta atunci despre rectificarea bugetară. Tot în CSAT vor și fermierii să discute situația pestei porcine africane prezente în România. Știrile încep cu datele meteo. Vreme frumoasă și caldă în general astăzi. Averse vor fi după amiază la munte în centru și nord-vest, iar temperaturile maxime cuprinse între 26 și 35 de grade. În București, soare acum și o maximă de până la 32 de grade. Cum va fi vremea în weekend, aflați în câteva momente la știri. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Aproape 10 ore, pompierii s-au luptat cu flăcările la Fierbinți Târg, în județul Ialomița. A fost un incendiu de proporții la o fabrică de reciclare a maselor plastice. Pompierii au intervenit cu 7 autospeciale cu apă și spumă. În timpul intervenției, un pompier a suferit o rană ușoară și a fost tratat la fața locului. Fumul, extrem de dens, a fost vizibil la un moment dat chiar și din zona de nord a Bucureștiului. Iulian Oghi relatează. Pompierii au fost alertați că a izbucnit un incendiu la fabrica de reciclare a maselor plastice la miezul nopții. Flăcările s-au extins rapid și cu violență, cuprinzând 3.000 de metri pătrați. După ore de intervenție, focul a fost localizat. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ialomița, Lăcrămioara Chirea. Sunt materiale ușor inflamabile, a fost o cantitate foarte mare. Este vorba de 3 hale de aproximativ 1.000 de metri pătrați fiecare, care au ars. Două dintre acestea s-au prăbușit, iar a treia este distrusă și aproape în totalitate. Și au fost cantități mari de material plastic acolo care ard. Pentru stingerea incendiului au fost chemate în ajutor și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, dar și echipaje de la ISU București-Ilfov. Muncitorii care au anunțat incendiul dormeau în barăci aflate la mare distanță de clădirile cuprinse de flăcări. Continuăm știrile. Șeful PSD Liviu Dragnea vrea să elimine funcționarii publici din procesul de avizare a actelor executivului și să creeze o nouă structură în guvern pentru a trece toate proiectele fără nicio piedică. O susțin surse din Partidul Social Democrat. Planul a fost însă divulgat parțial chiar și de liderul Social-Democraților într-o emisiune televizată în care a dat vina pe funcționari pentru eșecurile guvernării. Mihai Bucureșteanu știe mai multe. Se dorește modificarea radicală a hotărârii de guvern 561 din 2009, care stabilește circuitul de avizare și adoptare a oricărui act al guvernului. Astfel, vor dispărea din acest circuit actualele aparate de lucru din ministere care au împiedicat adoptarea unor acte făcute de miniștri. Urmează să apară o nouă structură la executiv, iar membrii cabinetului vor semna actele pur politic. Iată cum a divulgat liderul PSD această idee în urmă cu câteva zile la Antena 3. Pentru că este inadmisibil ce se întâmplă. De atâția ani de zile. Majoritatea zdrobitoare a funcționarilor sunt oameni bine pregătiți, dar sunt unii care vor să împiedice cu tot din adinsul orice inițiativă. Mai mult, liderul PSD a anunțat în aceeași emisiune că vrea să scoată CSAT din procedura de avizare a unor acte normative, precum legea bugetului de stat sau legea privind rectificarea bugetară. Care sunt consecințele unei astfel de schimbări? Ordonanțe trecute pe repede înainte sau achiziții publice făcute fără prea multe verificări. Prin modificarea modului de avizare a proiectelor guvernului, interesul de partid va avea câștig de cauză, spune la Europa FM Claris Dinu, redactor șef hotnews.ro. În cazul ordonanței 13, un funcționar din Ministerul Justiției, în acest caz, a strecurat în textul acelui act normativ faptul că ordonanța va intra în vigoare la 10 zile de la publicare. Închipuiți-vă dacă nu exista acel funcționar care introducea acest detaliu în ordonanța de urgență, aceasta intra în vigoare în momentul în care era publicat în monitorul oficial, iar domnul Dragnea nu mai avea acum niciun fel de problemă. Aș atrage atenția că cele mai importante avize sunt, în general, din partea Ministerului Justiției și din partea Ministerului de Finanțe, care întotdeauna spune care sunt implicațiile unor acte normative. Claris Dinu de la hotnews.ro. Două protocoale încheiate între Parchetul General și SRI au ajuns în spațiul public. Documentele au fost semnate în aceeași zi, în 2016, chiar înainte de alegeri. O variantă a protocolului a fost publicată pe site-ul Ministerului Public, o altă a apărut câteva ore mai târziu pe pagina de Facebook al lui Darius Vâlcov, consilierul premierului pe probleme economice. Mai multe știe Iorgu Ianuși. Potrivit documentului, care apare pe site-ul Ministerului Public, unde se precizează că are caracter nesecret, cele două părți se angajează să coopereze potrivit competențelor fiecăreia pentru a efectua supraveghere tehnică. Documentul este semnat de procurorul Augustin Lazăr și de șeful SRI, Eduard Helvig. Consilierul premierului pe teme economice, Darius Vâlcov, a făcut publică o altă variantă a protocolului semnat între cele două instituții în 2016. Varianta publicată de acesta are mai multe prevederi decât cel care apare pe site-ul Ministerului Public. Potrivit documentului din 2016, obiectivul cooperării ar fi valorificarea informațiilor referitoare la săvârșirea infracțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. Același document menționează asigurarea schimbului de informații prin canale permanente de comunicare la toate nivelurile. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a spus pentru Antena 3 că protocolul a fost denunțat după o lună în urma unei decizii a Curții Constituționale și nu și-ar fi făcut efectul. Acesta a admis că au existat două variante de protocoale, dar nu a dat alte detalii. Președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 4 septembrie. Se va discuta atunci despre rectificarea bugetară amânată până acum de mai multe ori. Guvernul are nevoie de avizul CSAT pentru a reduce bugetele serviciilor de informații. Cabinetul Dăncilă îl acuza până ieri pe șeful statului că refuză să convoace Consiliul. Klaus Iohannis se opune acestor tăieri, mai ales că și administrația prezidențială va avea bugetul mult redus. Pe de altă parte, fermierii cer ca problema pestei porcine africane să fie discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Afacerile celor care cresc porci riscă să fie distruse. Președintele Federației Naționale Pro Agro, Dimitrie Muscă. Dar este obligatoriu, pentru că este problema de strategie de țară, strategie pentru industria cărnii de porc. Noi nu mai avem mâine pâine să importăm, pentru că așa cum merge, am infestat 25% din țară în două luni de zile. Păi în două, trei luni de zile, acum focarele astea se înmulțesc, se dublează, se triblează. Este nevoie de eradicarea mistreților, poate în totalitate. Oricum avem efectivele de mistreți față de optimul care sunt în țara asta, este de 4 ori mai mare. Potrivit Federației Pro Agro, numărul focarelor de pestă porcină africană la porci domestici și mistreți a ajuns la 715 în peste 140 de localități din 10 județe. O altă cerere a fermierilor, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară să treacă din subordinea doamnei premier direct în subordinea ministrului Agriculturii. ANSVSA-ul aparține doar primului ministru și prima ministră nu știe nimic din ce înseamnă sănătate veterinară și zootehnie, nici nu o condamnăm pentru că nu știe. Nu este normal, dar ei fac ce vor. Pe lângă asta, cu 300-400 de oameni la ANSVSA-ul ăsta care nu fac absolut nimic, vin, omoară porcii și așteaptă un alt focar. Nu vin să preîntâmpine. Cum a întâmplat chestiile astea de control la peste porcine africane, de-aia nu are ce să facă, nu are nicio pârghie, nu are niciun control. Președintele Federației Naționale Pro Agro, Dimitrie Muscă. Numărul oamenilor infectați cu virusul West Nile crește de la o săptămână la alta. În județul Telorman, un nou caz a fost confirmat, astfel că numărul total a ajuns la 4 îmbolnăviri. Acestora li se adaugă alte 11 cazuri suspecte. De-abia acum însă autoritățile se gândesc să facă dezinsecții. Carmen Dumitrescu despre ultimul caz confirmat. Este vorba despre un bărbat din comuna Țigănești în vârstă de 70 de ani care a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență Dr. Carol Davila. DSP a trimis o adresă către primăria Țigănești prin care s-a solicitat o informare privind măsurile luate la nivel local. O altă adresă a fost transmisă Centrului de Transfuzie Sanguină Telorman deoarece se impune restricția de la donare timp de 28 de zile în zona apariției virusului. Totodată la nivelul județului alte 11 persoane sunt suspecte de infecție cu virusul West Nile. DSP Telorman susține că autoritățile telormanene au fost avertizate autorizat încă din luna mai să facă dezinsecții, din păcate cu excepția orașelor din județ, nicio altă localitate nu a ascultat recomandarea. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Potrivit Ministerului Sănătății, în întreaga țară există 56 de cazuri de infecții cu virus West Nile, 6 oameni au murit din cauza acestui virus transmis prin înțepătură de țânțar. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Doi turiști care se aflau cazați la o pensiune din Sinaia au ajuns la spital în stare gravă după ce au căzut de la etaj. Cei doi bărbați se aflau pe o terasă, iar balustrada de care se sprijineau a cedat sub greutatea lor. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz. Diana Frâncu transmite. Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri la o pensiune din Sinaia situată pe strada Aostă. Cei doi bărbați au căzut de la o înălțime de aproximativ 3 metri după ce balustrada balconului pe care se aflau a cedat sub greutatea lor. Unul dintre aceștia, în vârstă de 38 de ani, a suferit un traumatism craniocerebral și un traumatism toracic, iar cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 37 de ani, a suferit un traumatism craniocerebral. Amândoi au fost transferați la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, unde au și rămas internați. Poliția Prahova a deschis un dosar penal în cauză pentru vătămare corporală din culpă, iar ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă judecătoria Sinaia. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ultimul weekend din această vară aduce ploi, în special în zona de vest, și temperaturi aproape de pragul caniculei în sud și în estul țării. Aversele vor veni spre după amiază și seara, iar în unele zone din vestul țării cantitățile de apă pot depăși 35-40 de litri pe metrul pătrat. O informare în acest sens e în vigoare de la ora 15 până duminică la ora 23. Mai multe ne spune meteorologul din Mărășoiu de la ANM. Vijelii, frecvente descărcări electrice, averse ce au și caracter torențial și insolat grindină. Asemenea fenomene sunt mai frecvente pe parcursul acestei zile în nord-vestul centrul țării și la munte. Sâmbătă, în special, așteptăm aceste fenomene, în special în regiunile vestice și nord-vestice, iar duminică o arie ceva mai extinsă, una peste alta, inclusiv orele serii pentru jumătatea de vest a teritoriului. Sunt norocoși cei care merg în ultimul weekend de vară la mare. Vor fi maxime de 30 de grade pe litoral. Vremea este bună, nu așteptăm lucruri deosebite. Sigur că mai pot fi și perioade cu valuri ceva mai mari, dar pe țărm nu se simte decât un vânt slab și moderat. În jur de 25-26 de grade apa mari. Meteorologul din Mărășoiu de la ANM. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, CFR Cluj și FCSB au fost învinse în prima manșă a play-off-ului pentru accederea în grupele Europa League. Campioana României s-a făcut de râs în Luxemburg, a cedat 0-2 contra lui Dudelange, în timp ce roșialbaștri au pierdut 1-3 în deplasare la Rapid Viena. Ardelenii au încasat cele două goluri în urma unor erori defensive în minutele 67 și 80. Dudelange, care în runda anterioară a eliminat campioana Poloniei, Legia Varșovia, a devenit astfel prima formație luxemburgheză care învinge o echipă din România. La Viena, FCSB a primit gol încă din minutul 4, iar austriecii au mai înscris o dată până la pauză. Noerea a redus din diferență în debutul reprizei secunde, dar Schwab a înscris imediat pentru 3-1. Pe final, gazdele au rămas cu un om în minus, iar roșialbaștri și-au mai creat câteva ocazii mari, irosite însă de Rusescu, Coman și Benzar. Returul de pe Arena Națională, precum și cel de la Cluj, se dispută joia viitoare. Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Royer au ajuns în finala turneului ATP de la Winston-Salem. Campioni anul trecut în competiția americană, ei au trecut în penultimul act de perechea britanicilor Joe Salisbury și Neil Skupski. Tecău și Royer s-au impus cu 7-5, 6-1 și vor juca pentru a-și apăra trofeul împotriva cuplului James Serretani-Leandro Paes. Rămânem la tenis, Simona Halep va avea un parcurs greu la US Open în ultimul Grand Slam al anului. Lidera WTA o va înfrunta în runda inaugurală pe Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 mondial și una dintre cele mai puternice jucătoare din circuitul profesionist. Dacă trece de Kanepi, Halep s-ar putea întâlni în fazele următoare cu rusoaica Pavlyuchenkova sau cu una dintre surorile Williams. Pe partea de tablou a Simonei se mai află Garbine Muguruza, Carolina Plișcova, Elina Svitolina, Elis Mertens sau Daria Gavrilova. Pe tabloul de simplu feminin al turneului de la Flushing Meadows se mai află alte 5 românce. Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe cehoaica Vondrusova, Sorana Cârstea pe americanca Alison Risky, Irina Begu pe Jennifer Brady, iar Ana Bogdan și Monica Niculescu vor avea adversare din calificări. Lor li s-ar putea alătura și Alexandra Dulgheru, care joacă în ultimul tur al calificărilor cu tunisianca Ons Jabeur. La masculin, singurul reprezentant al României la simplu, Marius Copil, îl va înfrunta pe al 7-lea jucător al lumii, croatul Marin Cilici. Tudor Ciurescu, mulțumim, atât la știri pentru moment. La Europa FM rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile care contează. Știrile Europa FM le găsiți pe toate și pe site-ul nostru europafm.ro. Iar mi-am dat microfonul prea departe și nu mai ajung la el. Ora asta ne dăm întâlnire cu Roxette, Scorpions și Milli Vanilli. Imediat, Girl, You Know It's True. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Wondering why, so I thought I might discuss this girl just you and I.